is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Wat een drama. Ja, een mooi drama trouwens van de Rolling Stones. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. As Tears Go By. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe Late Avond. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je mijn gezelschap houdt. Tot aan middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. Wat ga ik allemaal brengen? Nou, behalve heerlijke muziek, ook een paar bijzondere opnames trouwens. Waarvan je denkt, hey, is dat lang geleden? Ken ik het ergens van? Je zult het zelf kunnen beoordelen, zo meteen. Maar we gaan het hebben over het kieskompas. Dat helpt je bij het maken van je keuze. Het wordt her en der gebruikt in de regio. Dus, en het is verkiezingen. Dus misschien is het wel handig om daar eens naar te kijken. Verder, de oprichter van Mojo Concerts, die begint een eigen museum. Wat is dat voor museum? Is het bijzonder? Nou, reken maar van yes. Je hoort het straks. Verder, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam vraagt brede, jawel, hou je vast, een prachtige term, een brede aandacht voor een verbindend manifest. Klinkt dat ingewikkeld? Ja, maar is het ingewikkeld? Nee, je hoort het zo meteen. Hier in deze aflevering van De Late Avond. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Terry Desario en Casey, deze keer zonder zijn Sunshine Band. Misschien weet je dat nog wel. Rolls Royce ervoor, met Wishing on a Star. Oh ja, en Terry Desario en Casey zongen samen Yes, I'm Ready. Hier in deze aflevering van De Late Avond. Het is weer tijd voor verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Ja, het is lastig om je keuze te maken. Welke partij past het beste bij jou? Daarvoor zijn stemhulpen, waaronder die van Kieskompas. Wat doet Kieskompas en hoe kan Kieskompas jou helpen bij jouw keuze? Ik ga erover praten met Jeroen van Lindert. Hij is van Kieskompas en hangt nu aan de messenger. Welkom in de uitzending. Ja, hartstikke bedankt. Wat is dat, Kieskompas? Het Kieskompas is eigenlijk een hulp om de kiezer te informeren over de verkiezingen. In dit geval de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, nu zijn er allerlei kieskompassen, kieswijzers, stemwijzers, groene kieswijzer. Er is een hele reeks. Ja, wat doet het kieskompas anders bijvoorbeeld dan alle anderen? Wat anders is, maar wat eigenlijk de stemwijzer op dat moment ook doet, is dat we gaan altijd op zoek naar de onderwerpen die in de gemeente of rondom dat thema leeft. Dus bij het groene kieskompas zal het over meer de groene stellingen gaan. Terwijl bij de gemeente, dan pakken we alle onderwerpen die in die gemeente spelen. En dat is natuurlijk per gemeente verschillend. Hoe wordt zo'n kieskompas nou in elkaar gezet? In eerste instantie gaan we naar de partijen. We vragen welke onderwerpen gaan in de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn voor jullie van belang. Waar gaan jullie campagne mee voeren? Dus onderwerpen die partijen aandragen, die gieten wij in stellingen. Om vervolgens met deze stellingen bij de partijen langs te gaan en te vragen of wij de onderwerpen op de juiste manier geïnterpreteerd hebben. Betekent dat jullie de tegenstellingen van die partijen zoeken om het duidelijk te maken aan de kiezer van partij A staat hier voor partij B, voor dat? Exact. Ja, een kieskompas of een andere stemhulp kan natuurlijk geen voorlichting geven over de verschillende partijen op het moment dat alle partijen het met elkaar eens zijn. Want dat is ook vaak de opdracht. Formuleer een stelling die wat scherper wordt geformuleerd, waardoor eigenlijk partijen toch een keuze moeten gaan maken. En de gemeentepolitiek gaat natuurlijk over keuzes maken. Dus ja, ze moeten ook die keuzes bekendmaken bij hun kiezers, denk ik. Ja, exact. Waardoor het duidelijk is dat een partij er ook echt voor staat. Omdat het geen populaire keuze moet zijn om maar stemmen te winnen, maar bij de partij moet passen. Wat heb je er nou aan als kiezer die zo'n kieskompas invult? Nou, het is eigenlijk zo dat heel weinig mensen nog maar een verkiezingsprogramma volledig door gaan lezen. En al helemaal niet van alle partijen in een gemeente. En een stemhulp kan daarbij helpen om in een korte tijd toch gemakkelijk te kunnen zien waar partijen voor staan. En dat doe je dus aan de hand van stellingen. En hoe kom je dan tot een stemadvies, als je het zo mag noemen? Ja, nee, we zeggen eigenlijk bij het kieskompas proberen vooral de kiezer te informeren, waardoor ze ook naar de stembus gaan. Op basis van waar de informatie, het advies. We proberen dus vooral te informeren waar partijen voor staan. En dat zie je bij ons in het politieke landschap. Wat eigenlijk op twee assen werkt. Van progressief conservatief tot links en rechts. Dus dat kan je eigenlijk zien als iemands wereldbeeld. Daar komt het wereldbeeld van de partijen en het wereldbeeld van de persoon samen. En waar sta je dan? En de tweede optie, dat is eigenlijk via de ranking. En dat bepaalt van, wat is eigenlijk je overeenkomst met een partij. Dus op welke stelling heb je hetzelfde geantwoord als die partij. En dan kom je eigenlijk tot een soort van richting waarin je denkt. Als kiezer. Maar waar we vooral de intentie is om te informeren. Dus het is ook zo dat soms in het landschap waar ergens anders staan dan bij de ranking. En waar zit dat dan? En vervolgens ga je naar het volgende onderdeel. Is eigenlijk wat vinden de partijen? En dan kan je ook per stelling zien wat de partij geantwoord heeft. Maar ook het argument van de partij. Ja. Dus waarom heeft die partij dat geantwoord? Dus het is eigenlijk echt het idee om op onderzoek uit te gaan. Van waar staan partijen voor? Ben ik het nog steeds met deze stelling eens? En waarom vinden partijen dat? Ja, nu hoor je wel eens in de wandelgangen van dan heb ik de kieswijze gedaan. Ja, ik vind eigenlijk, ik noem maar wat, de SP geweldig. Maar ja, ik ga toch VVD stemmen. Terwijl je eigenlijk volgens Kieskompas de SP dichtst bij jouw ideeën staan op dat gebied. Mm-hmm. Ja, net zo'n goede keuze. En waar we dan vooral proberen te helpen is om te kijken aan mensen van, maar waarom kom ik dan zo dicht uit bij de SP? En op welke onderwerpen zit ik dan met de SP op hetzelfde vlak? En op welke onderwerpen wijk ik af van de VVD? En zichzelf ook de vraag gaat stellen van, hoe komt dat? Op welke onderwerpen verschil ik dan? En niet zozeer dat wij zeggen, u moet de volgende keer op SP stemmen, want uw standpunten komen daarmee het meeste overeen. Maar op de onderwerpen die in het kieskompas staan, ja, dan heb je de meeste overeenkomsten met het SP. Dus eigenlijk is het gewoon een hulp bij het uitvissen van welke partij voor jou het beste is. Het is echt een hulpmiddel om informatie te vergaren over de politiek in je gemeente. En van daaruit ook beter weet wat er speelt. En vervolgens ook een bewustere keuze kan maken. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Kieskompas? Nou, natuurlijk op onze website, dus dat is kieskompas.nl. En verder heeft natuurlijk niet alle gemeentes een kieskompas, maar soms ook een andere stemhulp. Allemaal beschikbaar op gemeenteraad.nl, waar iedereen eigenlijk alleen maar de gemeentenaam hoeft in te voeren of de postcode. En direct kan zien of een van de stemhulpen of stemwijze of mijn stem of kieskompas beschikbaar is in de gemeente. En daar kun je dan een lijst met vragen invullen. Hoe lang duurt het maken van een kieskompas? Het zijn vaak 30 stellingen. Dus eigenlijk 30 vragen waarin je de antwoorden van helemaal niet mee eens tot niet mee eens, neutraal, mee eens of helemaal mee eens. Dus het zijn eigenlijk simpele antwoorden. En vervolgens duurt dat 5 minuten, misschien 10 minuten. Goed. Jeroen van Lindert van Kieskompas, dankjewel voor je toelichting. Dankjewel. Je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, j'ai devenu fou. J'ai ton

was het in 1989. Paris, rendezvous van Chopin. En Adamo hoorde je ervoor met La Nuit. We gaan het zo meteen hebben over een museum. Een museum in Delft van Barry Visser. Hij is oprichter van Mojo Concerts. Wat voor museum? Je hoort het over enkele minuten hier in De Late Avond. Raindrops and roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorites. Je zou kunnen zeggen, ja, The Sound of Music Revisited by Jenny Abramson. My favorite song hier in De Late Avond. Onlangs opende Barry Visser, oprichter van Mojo Concerts, zijn eigen museum en dat in Delft. 10 jaar geleden begon hij als Madame de Berry voorstellingen te organiseren vanuit zijn eigen imposante huis. Met veel aandacht voor detail en zonder concreet einddoel transformeerde hij het pand in een decennium tot een thuistheater met een eigenzinnige sfeer. Barry Visser ziet deze bijzondere locatie en verzameling als een gezamt kunstwerk dat hij voor het nageslacht wil bewaren. En daarom besloot hij het om te dopen tot een museum. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio zit de oprichter van Mojo Concerts en die gaat een eigen museum beginnen. Hoe dat in zijn werk gaat, ga ik hem vragen. Barry Visser zit er, welkom. Welkom. Een eigen museum als oprichter van Mojo Concerts, dat is heel wat anders dan je altijd, nou niet de laatste jaren meer, maar toch jarenlang gedaan hebt. Ja, klopt, maar ik ben al 25 jaar weg bij Mojo. Ja, ja. En daarna ben ik begonnen in dat Madame de Berry Museum. Dat is eigenlijk begonnen als huistheater. Mm-hmm. In eerste instantie in de woonkamer. En toen kwamen de omliggende salons, die werden erbij getrokken. En ik heb daar voorstellingen gedaan in het Engels. Ja. En onder de titel Annabelle, Aren't We All Lonely Planets? Mm-hmm. En op onregelmatige basis. En veel mensen die dat de Voorstraat 13a bezochten, die zeiden gelijk van, is dit een museum? Want zo voelde dat aan. Maar was het op dat moment nog niet? Nog niet. Dus je bent door het publiek op de hoogte gedeeltelijk gebracht? Gedeeltelijk. Ja. En na veel wikken en wegen, want dat pand waar ik woon, daar kun je niet gewoon onbelemmerd honderden mensen binnenlaten. Nee, nee. Het is gewoon een woonhuis natuurlijk. Het is basically een woonhuis. Een woonhuis, ja, maar toch ja, wel een ja. woonhuis. Maar daar heb ik jarenlang elke kamer op een bepaalde manier ingericht. En heel Europa afgereisd om daar dingen voor te vinden. Dus dat is een soort gezamtskunstwerk geworden. Ja. En ik heb ook jarenlang gedacht van wat voor structuur, wat voor concept kun je nou maken, wat gaat werken. En vorig jaar viel het kwartje. Toen dacht ik van dit wordt een museum. En voorlopig wordt dat alleen op zondagmiddag opengesteld. En om de 10 minuten kunnen 4 mensen, die gaan met een headphone, een onderbegeleiding van een suppost, die maken een rondreis, zeg maar, door dat museum. Door de kamers. Door de kamers. Ja, ja. En op hun, zeg maar, de soundtrack. Het is een soort hoorspel, maar ook alles is computer gestuurd. Dus licht, beeld, geluid, tot op de seconde. Dus je reist, zeg maar, het duurt 50 minuten, je reist van de ene kamer naar de ander. Maar wel een bijzonder museum. Niet om zomaar even binnen te lopen en weer weg nee, te gaan. Nee, het is, nee. Je moet gewoon op de site. Je moet er gewoon een slot. Je kunt een slot voor 4 personen. Je krijgt je eigen suppost mee. En volgens mij is het een concept wat nog niet gedaan is. Het klinkt ook heel nieuw en heel anders. Het is nieuw. En jouw alter ego? Madame de Berry. Ja, ja. Loopt die daar dan rond? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Het is... Ik heb dat met optredens een aantal jaren in het Engels. Speelde ik piano, zong ik. In dit concept is alleen mijn stem aanwezig. Ja, ja. Ja. Snap je? En de stem van Mademoiselle Annabelle en de verteller en de stem van Dorothy. Ja, zeg want maar. Dorothy is degene waar het om draait. Dorothy is een pop die ik gevonden op de, dat is echt zo, op de donderdagmarkt. In Delft, tussen de fruit- en groentestalletjes. Over toeval gesproken. Ja, en die heb ik meegenomen naar huis. Maar in dit verhaal kwam ze tot leven. Ja, ja. Want de vraag is ook, woont Dorothy hier? Komt daar een antwoord op? In dat stuk, maar dit is net als een film. Een recensist schrijft gewoon over de film en vertelt niet de clues. Nee, nee, nee. Dus die ga ik jou ook niet vertellen. Nee, dat is goed. Maar ik vraag het alleen maar. Maar ze woont er wel en ze woont er niet. Dat, is dat wordt heel spannend. Oké, dat wordt spannend. Zeker wel. En alleen op zondag open dus? Voorlopig alleen op zondag. En als het een succes wordt, dan kunnen we gaan kijken of we op zaterdag open kunnen. Ja. En misschien nog meer. Kunnen mensen reserveren? Ze moeten een slot kopen, zeg je. Dus ze moeten reserveren. Ze moeten gewoon op de site, Madame de Berry. En dan kan je daar gewoon, dan klik je tickets aan. En dan kan je zoeken en waar nog tickets voor zijn. En dan krijg je een bepaalde tijd. En betalen enzovoort. Ja. Word je doorgesluist naar het museum van Madame de Berry, oftewel Berry Visser. Heel nieuw concept. Ik wens je er heel veel succes mee, want ik denk dat het heel iets bijzonders gaat worden. Dat is al iets bijzonders. Ja, in alle bescheidenheid denk ik dat dat zo is. Het bestaat in Nederland nog niet. Nog niet. Berry Visser, dank je wel voor dit gesprek en heel veel succes met het museum en het geloof daarin. Houd vast. Dank je wel. Wat een mooie dag, wat een

just for me, because it's my turn to turn and say goodbye. I sure would like to know that you're still on my side. Diane Ross. Geweldig. Hier in de late avond. It's my turn. En daarvoor, wat een mooie dag. Bluff. Ja. Zometeen gaan we het hebben over de stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Ja, zij hebben een manifest. Wat voor manifest? Dat hoor je zo meteen na Jody Moon. Jody Moon toert door Nederland met hun theaterprogramma. En hier in de late avond hoorde je The Long Way Around. Natuurlijk, om je oren te verwennen. Ik ben niet van steen. Dat is de titel van een manifest opgesteld door Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. In dit manifest is de stad Rotterdam zelf aan het woord over haar kracht en haar toekomst. Het manifest spreekt de inwoners persoonlijk toe, maar richt zich met name op maatschappelijke organisaties en de Rotterdamse politiek. Dat is mooi in deze tijd van gemeenteraadsverkiezingen. Doel is om hen te betrekken bij twee belangrijke aandachtspunten van de Stichting Oudere Huisvesting Rotterdam. Oudere huisvesting dus en inclusiviteit. Want dat is, dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. De woningcorporatie SOR vraagt brede aandacht voor een verbindend manifest. Ik ga daarover praten met meneer Hassan Nadja. Hij is directeur en bestuurder van de SOR. Welkom. Dank u wel. Waar vraagt u precies aandacht voor met het manifest? Waar wij vooral aandacht voor vragen is dat we eigenlijk willen dat we een samenleving creëren en behouden waarin mensen van diverse aard, maar vooral mensen zeg maar voor mensen die ouder worden, dus dat we daar inderdaad veel meer oog voor hebben. En dat we die min of meer inderdaad met z'n allen inderdaad ook, ik noem het in dat manifest, een beschermende muur omheen bouwen. Daar doe ik niet meteen mee dat ik mensen wil pamperen, maar dat we wel met z'n allen oog moeten hebben dat wat oudere mensen vaak net iets meer of net andere zorg nodig hebben. Ja, want u bent directeur van de SOR, dat is een woningcorporatie voor ouderen. Wat gaat er niet goed? Waarom is dit manifest nodig en aan wie gaat u het manifest aanbieden? Het manifest is aangeboden aan de kandidaat raadsleden die meedoen aan de verkiezingen van 21 maart. We hebben dit bewust gedaan voordat de verkiezingen er zijn, omdat we dachten en meenden van we sturen het naar alle politieke partijen. Met de wetenschap dat we het bij hen breed willen wegzetten en niet zozeer willen wachten van wie er dadelijk in de coalitie komt na 21 maart. En dat je daarmee eigenlijk aan het lobbyen bent. Voor ons is dit een generieke roep die voor alle politieke partijen geldt. En vandaar dus dat we dat op dit moment hebben gedaan. Het tweede wat we gedaan hebben is dat dit manifest is ook naar alle bestuurders van woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen gegaan. Met een uitnodiging om op 17 mei bij elkaar te komen en met de drie partijen, de bestuurders van de drie partijen, samen naar dit manifest te kijken en een intentie uit te spreken van wat we hiermee verder zou kunnen doen. Ja, en hoe zijn de reacties op? Want u heeft dat manifest al uitgedeeld. Wat voor reacties kreeg u? Ik kreeg er hele mooie en enthousiaste reacties op. En ik heb al een 7-8 aanmeldingen gehad. Dus in dat opzicht ben ik daar al heel blij om als het gaat om die bijeenkomst. Maar tegelijkertijd krijg ik inderdaad ook van via social media, via telefoon, via WhatsApp krijg ik al de nodige reacties dat mensen deze uitgangspunten heel erg dragen en hier ook mee willen optrekken. Ja, nou is het zo dat voor de verkiezingen zijn politici altijd, om het maar even chargerend te zeggen, heel welwillend. Verkiezingen, als ze op het plus zitten, dan is er ineens nergens geld voor. Ja. Terwijl ze toch welwillend tegenover het initiatief staan. Hoe denkt u dat dit een vervolg gaat krijgen, als ik dat zo voor u? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk ook in gesprek met het college. Onder andere met de wethouder zijn we hierover in gesprek. Ik heb hier ook inhoudelijk over gesproken. Natuurlijk weet hij zelf niet of hij dadelijk ook terugkomt, want ook hij is lid natuurlijk van een politieke partij. Maar ik heb het zowel ambtelijk als politiek weggezet. En ik meen in ieder geval te herkennen dat ze echt inderdaad zeggen van joh, als het gaat om Langer Thuis, het programma wat nu ook in ieder geval loopt en bijna eindigt. Daar heb ik wel het idee van dat iedereen zoiets heeft, dat moeten we voortzetten. Dus dat is enerzijds, heb ik er echt wel geloof in dat er vanuit de gemeente en vanuit de ambtelijke organisatie daaraan doorgetrokken zal worden. Tegelijkertijd nemen we natuurlijk ook zelf actie met de woningcorporaties en de zorginstellingen om zelf ook een positie in te nemen. Want het is niet alleen afwachten op de politiek, maar ook zelf in beweging te komen. Wat gaat u zelf doen en wat zou de politiek moeten doen komende periode? Nou, ik denk dat het belangrijkste en wat de politiek zou moeten doen is het besef hebben dat het feit dat scheiden wonen zorg, dat de implementatie, zeg maar de invoering van de wetgeving scheiden wonen zorg, dat voor problemen zorgt op het moment dat je het over ouderen hebt. En datzelfde geldt ook vanuit de woningwet, die is sinds een paar jaar geldt die voor alle corporaties. En ik wil blijven benadrukken, je kunt de woningwet niet loslaten op alle doelgroepen. Je zult ergens een uitzondering moeten maken voor ouderen. Wat staat er in die woningwet wat niet geschikt is voor ouderen? Nou, daar wordt heel erg op inkomen gekeken. Bijvoorbeeld, je mag maar een bepaald inkomen hebben om ergens te kunnen wonen. Terwijl wij. Voor de sociale huurwoningen. Voor de sociale huurwoningen. Terwijl een oudere. Ik denk dat je niet alleen maar op inkomen mag selecteren. Maar dat je ook op kwetsbaarheid van de behoefte aan welzijn en zorg. En die hebben ouderen net iets meer nodig. Want dadelijk heb je misschien wel goed geld. Je hebt misschien inderdaad, je verdient nog een klein beetje. Maar je zit niet in een geschikte woning. Ja, dan heb je nog geen kwaliteit van leven.